Środa, 28 czerwca, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rząd przyjął projekt podwyższenie 500+ o 300 zł. O bezpieczeństwie rozmawiali w Hadze przed wileńskim szczytem NATO sojusznicy. Orlen będzie kupował ropę naftową z norweskich złóż. Od nowego roku świadczenie 500+ ma być wyższe o 300 zł. Rząd przyjął projekt ustawy, który trafi teraz do Sejmu. W ogrodach kancelarii premiera odbył się piknik rodzinny, na którym potwierdzono podwyższenie świadczenia na dziecko do 800 zł. Była na nim Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że program 500+, a od nowego roku 800+, zwiększył szanse edukacyjne dzieci i wyeliminował ubóstwo. Zaznaczył, że ta podwyżka świadczenia przekracza inflację ze wszystkich lat razem wziętych. Inflacja łączna będzie znacznie niższa na koniec tego roku niż podniesione 800+. Cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci. Dodatkowe koszty dla budżetu z tego tytułu to 24 miliardy złotych. Szef rządu zaznaczył, że te pieniądze są prognozowane w budżecie na przyszły rok. Wszystko jest dobrze skalkulowane, mówił. Świadczenie otrzyma blisko 7 milionów dzieci. Zmiana wysokości programu 500+ nastąpi automatycznie. Nie trzeba będzie składać żadnego dodatkowego wniosku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz Holandia i narada przed szczytem NATO w Wilnie. Rozmawiano o wzmacnianiu wschodniej flanki, sytuacji na Ukrainie i w Rosji, a także o rozszerzeniu NATO o Szwecję oraz w dalszej przyszłości o Ukrainę. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Wydarzenia w Hadze śledził Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Hadze, że choć sojusznicy wzmocnili już swoją zdolność do obrony, to nadal jest wiele do zrobienia, jeśli chcemy być przygotowani na zagrożenie ze strony Rosji. Dla Polski jest kluczowe, by przygotować długotrwałą strategię odpowiedzi na militarne, ekonomiczne i polityczne zagrożenia ze strony Rosji. Przywódcy w Hadze omówili też wydarzenia z ostatnich dni, w tym pucz Prigożyna w Rosji. Według sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga stało się jasne, że nielegalna wojna Putina na Ukrainie pogłębiła podziały w Rosji. Nie możemy jednak Rosji lekceważyć, podkreślił. Dziś jest więc jeszcze bardziej kluczowe, byśmy nadal przekazywali wsparcie Ukrainie. Sojusznicy rozmawiali również o rozszerzeniu NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda mówił, że nadal jest możliwe, że Szwecja dołączy do sojuszu jeszcze podczas szczytu w Wilnie. Z Hagi, Karol Surówka, Polskie Radio. Działania grupy Wagnera miały elementy buntu kontrolowanego lub buntu wewnątrzsystemowego, powiedział w Trójce były ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak. W programie trzecim Polskiego Radia zaznaczył, że na tę drugą ewentualność wskazują nowe informacje w sprawie najemników Jewgenija Prigożyna. Coraz więcej danych wskazuje na udział w tym buncie żołnierzy specnazu albo współpracę w tym buncie oficerów specnazu albo oficerów wywiadu. No przecież grupa Wagnera to nie są najemnicy, ale tam stanowiska dowódcze zajmują zawodowi wojskowi, którzy odeszli ze służby, ale służyli w wywiadzie, w specnazie wywiadu, więc to nie są ludzie z boku, to jest konflikt wewnętrzny. No więc w tym sensie ustawka i dlatego on mógł być tak szybko nagle i sprawnie przeprowadzony, a potem sprawnie zakończony. Włodzimierz Marciniak podkreślił na naszej antenie, że obecność Jewgenija Prigożyna i jego najemników na Białorusi stanowi potencjalne zagrożenie dla Polski, bo zajmują się oni operacjami specjalnymi i hybrydowymi. Orlen podpisał umowę na dostawę ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym. W ciągu roku polski koncern ma otrzymać ponad 6 milionów ton surowca. Pierwszy tankowiec z ropą ma przypłynąć jeszcze w wakacje, powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton ropy. To jest 15% zabezpieczenia ropy do naszego systemu. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Ropa będzie dostarczana z Morza Północnego poprzez terminale w Gdańsku i Butynce na Litwie. Wojciech Surmacz przez kolejne 4 lata będzie prezesem Polskiej Agencji Prasowej. Na drugą 4-letnią kadencję wybrała go Rada Mediów Narodowych. Prezes PAP podkreślił, że będzie starał się nadal poprawiać sytuację finansów i pracowników. Będę się starał, żeby jak najlepiej wykorzystać nasze zasoby kadrowe. Dla mnie zawsze przez te 5 lat i w przyszłości w tej drugiej kadencji najważniejsi są ludzie, najważniejsi są dziennikarze. Tutaj jakby będę się skupiał na tym, żeby poprawiać jakość pracy dziennikarzy w PAP-ie, no i dbać o to, żeby rosły ich wynagrodzenia, bo to jest pewnie najważniejsze dla nas wszystkich, a szczególnie dla dziennikarzy. Moim zdaniem są niedoceniani w ogóle w Polsce, może nie we wszystkich mediach, ale warto, żebyśmy o nich dbali i pracowali nad tym, żeby zarabiali po prostu więcej. Wojciech Surmacz dodał, że w poprzedniej kadencji udało się powiększyć ofertę PAP oraz wprowadzić nowe technologie. Coroczne święto obchodzi 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Z tej okazji przed siedzibą dywizji przy ulicy Zaleskiego w Szczecinie odbył się uroczysty capstrzyk. Z okazji święta 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, salwa honorowa. Do salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwu! Oficer prasowy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, major Błaż Łukaszewski. Zorganizowaliśmy uroczysty capszyk, czyli taką zbiórkę wieczorną, aby pokazać mieszkańcom Szczecina, że właśnie tu znajduje się dowództwo, podkreślić wagę naszego wydarzenia. Po południu w Złocieńcu odbędą się główne uroczystości 78. urodzin Szczecińskiej Dywizji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informację przygotował Krzysztof Zyblewski, bardzo dziękujemy. Dziś tak będzie w kratkę trochę, bo pojawią się i chmury, ale też nie zabraknie i słońca na niebie. W poniedziałek mówiłem Państwu, że po dwóch dniach opadów wróci słońce i temperatury. Dziś te w całym kraju tak od 17 do 22 stopni, w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 18. Przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju też możliwe burze. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. No, wydaje się, że już to, co najgorsze w pogodzie, mamy za sobą. Powracają piękne słońce i wyższe temperatury, choć na te upalne trzeba będzie poczekać jeszcze do weekendu. Trójka. Program trzeci. I już prawie 7 minut po godzinie 6. Karol Gnat. Dzień dobry, zapraszam na środową porę na Trójkę. Nieubłaganie ten czas nam mija. Czerwiec wielkimi krokami zbliża się ku końcowi, ale to w ogóle w żaden sposób nie wpływa na to, w jaki sposób będziemy się tutaj komunikować. Mam nadzieję, że jeśli nawet spakowali Państwo już torby i są w drodze na urlop, to i tak razem z Wami będzie jechała Trójka. O poranku do 8.45 zapraszam. Razem ze mną Rafał Jarząbek, który przygotował program, Maciej Załęcki, który zrealizuje audycję. Dzień dobry, witajcie. odkryto nowy sposób śmierci gwiazd. W najgęstszych rejonach galaktyk gwiazdy mogą kończyć swoje życie w wyniku katastrofalnych zdarzeń. No czasem się tak zdarza, że gwiazdy się muszą rozpędzić i rozbić gdzieś w odległej galaktyce, żeby na nowo się narodzić. Takie zdarzenie powinno dać się wykryć także za pomocą detektora fal grawitacyjnych, uważają naukowcy. To na początek naszego dzisiejszego spotkania. A my o gwiazdach, proszę Państwa, filmu, które przybierały maskę pewnego agenta. Bo sporo ostatnio się mówi o takich różnych typach spod ciemnej gwiazdy. Cała polityka, teraz geopolityka związana jest z tym, co dzieje się na Ukrainie, a ostatnie wydarzenia minionego weekendu z Prigożynem na czele sprawiają, że ludzie przyglądają się takim ciemnym charakterom. Proszę Państwa, to jest trochę takie, bym powiedział, pudrowanie tego trupa, bo to... No nie ma co tutaj ukrywać. No mamy do czynienia ze zbrodniarzem, z człowiekiem, który jest po prostu degeneratem, stworzył grupę do mordowania ludzi. Początki, nie wiem, czy pamiętają Państwo tego konfliktu na Ukrainie, no to tragiczne działania tego człowieka i grupy mu podległej, więc absolutnie tutaj nie będziemy szukali żadnego usprawiedliwienia, czy nawet jakiegoś przypinali mu łatki człowieka, który chciałby obalić Putina. To jest wszystko pod agenturą rosyjską organizowane. Nie dajmy się zwieść. Aleksandr Łukaszenka poinformował, że Prigożyn przebywa w tej chwili na Białorusi. Stąd zasłużony niepokój Litwinów, no ale także i zwrócenie uwagi całej grupy NATO i wschodniej flanki. O tym także dzisiaj będzie w programie. Natomiast jeśli chodzi o stronę kultury, popkultury, to przyjrzymy się kolejnej odsłonie Dżentelmena na usługach królowej, czyli Jamesa Bonda. O nim powiemy w programie, jak zmieniała się jego sylwetka, osobowość, jak zmieniały się kanony i trendy nie tylko w kinie, ale w ogóle w odbiorze takich super macho. Od, bym powiedział, przystojnego faceta w smokingu po takiego zadziornego drwala w spoconej koszulce. Dzisiaj między innymi o tym Agnieszka Krajewska, antropolog kultury oraz stylistka, opowie nam o modzie na Bonda oraz niezapomnianych kreacjach najpiękniejszych dziewczyn agenta 007. To po godzinie 8. A ja Państwa dzisiaj pytam o własny taki kanon męskości. Czego nie powinno brakować facetom. 12 minut po godzinie 6, 2 2 7 3 to numer telefonu do nas, muzycznie Madness Our House. Już teraz w Trójce. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our streets. Our house, you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our street, our house. sometimes you need to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 20 minut po godzinie 6, a wczoraj w Warszawie wielkie wow zrobiła Beyoncé. Trzeba było zablokować aż jeden z mostów w stolicy po koncercie. Tyle osób przyjechało na koncert amerykańskiej artystki. Natomiast no, próżno jej szukać na liście przebojów trójki, bo tutaj absolutnie, proszę Państwa, ten weekend ostatni, piątek, należał do Anity Lipnickiej, która z nowości, z propozycji trafiła prosto na miejsce trzecie naszego podium. Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Myślę, że wielką wygraną. Na miejscu pierwszym Kaśka Sochacka i niebo było różowe, po awansie o dwa oczka w górę. Sporo się dzieje na liście przebojów, mają na nią Państwo wpływ absolutny. Trójka, polskieradio.pl i aplikacja, dzięki której można głosować na ulubione utwory. Do piątku, do 12, a najnowsze zestawienie już w piątek po godzinie 19 przedstawi Tomasz Miara, który ma dla Państwa kilka słów. Lista przebojów trójki.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że NATO musi zdecydowanie odpowiedzieć na rozmieszczenie najemników z grupy Wagnera na Białorusi. Prezydent mówił o tym w Hadze po nieformalnej naradzie zorganizowanej przed szczytem sojuszu w Wilnie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że sytuacja na Białorusi jest obserwowana. W piątek w południe otwarty zostanie tunel pod rzeką Świnoł w Świnoujściu. Po oficjalnym przecięciu wstęgi zostanie udostępniony kierowcom. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2019 roku. Tunel pod Świną ma prawie 1,5 kilometra długości, co czyni go najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce. Odnotowaliśmy 500 interwencji związanych z burzami, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Te dane zebrano do wieczora. Najwięcej interwencji po burzach było na Dolnym Śląsku, na Mazowszu i w Wielkopolsce, w zdarzeniach, do których wyjeżdżali strażacy. Nikt nie został ranny. A więcej o pogodzie na dziś po sporcie. A w sporcie dzisiaj Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Igrzysk Europejskich i gratulacji dla naszych rugbystek. Po 5 zwycięstwach z rzędu dotarły aż do finału. Tu musiały już uznać wyższość Brytyjek. Przegrały bardzo wysoko, bo aż 0-33. Ale srebrny medal jest ich niewątpliwym sukcesem. Poza tym daje miejsce w barażu o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, o czym przypomina Anna Klichowska. Najbardziej cieszy nas fakt, że nie straciłyśmy jeszcze szansy na awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mamy tam jeszcze jedną szansę. Dla nas jest to bardzo istotne. Mam nadzieję, że wykorzystamy tą szansę jak najlepiej. Wielka Brytania okazała się dla nas za mocna, ale wierzę w to, że przez ciężką pracę znajdziemy się również razem z nimi na tej ważnej dla nas imprezie. Stwierdziła Anna Klichowska. Doprecyzujmy, że mówimy o rugby siedmioosobowym. Zostajemy w kraju. Legia Warszawa pozyskała nowego piłkarza. To Huergen Elitim. Jest pomocnikiem, reprezentuje Kolumbię. Ostatnio kopał na zapleczu La Liga w Racingu Santander, dokąd został wypożyczony z Watfordu. W wielkim futbolowym świecie pierwszy transfer dopiął Manchester City. Pep Guardiola zagiął parol na Mateo Kovacic z Chelsea i Chorwat przenosi się na Etihad na najbliższe 4 lata. Właściwie to jego umowa będzie obowiązywała przez najbliższe 4 sezony. Co się wydarzy w tym czasie, nie do końca wiadomo. Wiadomo za to, że kibice siatkówki powinni się powoli budzić. Nasze panie za 2 godziny rozpoczynają w Korei Południowej kolejny turniej w Lidze Narodów. Ich rywalkami będą Amerykanki i to będzie mecz najlepszej obecnie ekipy rozgrywek. To Polki z wiceliderkami klasyfikacji generalnej. Mówimy rzecz jasno o Amerykankach. Początek meczu o 8:30. To jeszcze tenis w tym serwisie. Iga Świątek gra dziś o ćwierćfinał turnieju na trawiastych kortach w Bad Homburg w Niemczech z Jill Teichmann z Szwajcarii. Wybiegamy jednak dużo dalej, nawet poza Wimbledon. Pod koniec lipca weźmie udział w imprezie WTA 250 na kortach warszawskiej Legii. Poza nią nie będzie gwiazd wielkiego formatu. Najwyżej notowane zawodniczki zajmują miejsca w 4. dziesiątce światowego rankingu, jak Chinki Lin Zhu czy Shuai Zhang oraz Czeszki Marii Bouskowa czy Marketa Wondrouszowa. To Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję za tę informację. To rugby nas zainteresowało. No, tak. Bardzo fajny sport. Musisz porozmawiać z Robertem Grzędowskim, on w tym bardzo mocno siedzi. Komentuje chyba. Tak, zdarza mu się komentować. Bardzo dobrze to robi zresztą. To ciekawe, bo raczej ten sport nad Wisłą chyba nie cieszył się dużą popularnością, a to takie zaskoczenie. Dziewczyny zrobiły świetny wynik. Tak, tak. I bardzo byłoby fajnie, gdyby udało im się awansować na Igrzyska Olimpijskie. To byłaby duża rzecz. I podobno miło się też ogląda. Bardzo dobrze się ogląda. Kiedyś w 3. stronie medalu gościliśmy dwie reprezentantki Polski. Rozmawia się z nimi również świetnie. Ja byłem trochę zaskoczony ich posturą, bo one bardziej przypominają lekkoatletki, bo tam rzeczywiście trzeba bardzo dużo i bardzo szybko biegać. Tam to musi być kondycha niesamowita. No, dziewczyny, gratulujemy. Są super zwrotne też, to fajny sport. Trzymamy kciuki, będziemy obserwowali, no a Krzysztof pewnie z wielką radością będzie też przekazywał kolejne wyniki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia za 2 godziny. Spoglądając, proszę Państwa, na pogodę. Idealne warunki do tego, żeby odrobinę podroptać dzisiaj przed meczem biało-czerwonych siatkarek, ale nam sportowych emocji się szykuje dzisiaj. Przelotne opady deszczu miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju możliwe burze, no ale umówmy się, nie one będą trwały wiecznie. Temperatura od 17 do 22 stopni, chłodniej nad morzem i w górach od 15 do 18. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Chciałbym być sobą wreszcie.

nie mówię tylko o fizyczności, choć to pewnie ważne dla wielu, ale także jaki będzie portret psychologiczny nowego agenta. Na pewno będzie powściągliwy, na pewno będzie przewidujący, ale czy dalej będzie w smokingu, koszuli i w zapiętej muszce pod szyją, tego wciąż nie wiadomo. Proszę Państwa, jak zmienia się kanon agentów, czyli takich facetów do zadań specjalnych, o tym po godzinie 8 porozmawiamy, ale jeśli mają Państwo na to jakąś swoją wizję, jak zmienia się męskość w ostatnich 50 czy też 60 latach, to te obserwacje będą bardzo ważne dzisiaj do naszej dyskusji. Na 19 minut przed godziną 7 przypominam numer telefonu do nas 2 2 7 3. Pytam o te... O ten wizerunek agenta 007, ale i nie tylko, takiego naszego współczesnego macho z Polski i z zagranicy. A panów zapytam o kreację kobiet Jamesa Bonda, które zapadły najbardziej w pamięć. Pamiętają państwo, Izabela Skorupko była też partnerką agenta 007, w którym filmie, w której odsłonie 2 2 7 3. Ciekaw jestem, czy mają państwo z tyłu głowy tytuł tego filmu. Kongs i This Girl już teraz w programie, a jeszcze do godziny 7 usłyszymy m.in. The Cardigans, Burning Down the House. 11 minut pozostało nam do godziny 7. James Bond od zawsze kojarzy nam się z dżentelmenem na usługach królowej. Nienagannie ubrany, dystyngowany i popijający trunek. Wstrząśnięty, nie mieszany. Ten wizerunek ostatnio zmienił się i to dość radykalnie. Nowe odsłony Bonda, proszę Państwa, bardziej przypominają przygody amerykańskich heroesów, takich jak Rambo czy Terminator. No wciąż pozostaje pytanie, kto będzie kolejnym Jamesem Bondem i kiedy powstanie nowa odsłona. Może rąbka tajemnicy uchyli Jan Pachlowski? Spróbujmy. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To są tylko plotki. Mówi się, że James Bond ma być teraz kobietą, czyli kobieta ma się tutaj wcielić w postać, ale no, w Hollywoodzie to jest tyle plotek, że trudno tak do końca stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Musimy chyba cierpliwie po prostu czekać. Musimy przyłożyć ucho to tu, to tam. Niemniej jednak na tym rynku spekulacji pojawiają się różne osobowości. Wszystko w kontekście tego, jak będzie wyglądał kolejny agent 007. Pytam raczej o charakter. 07 też był agent, ale polski. Pytam raczej o charakter niż o wygląd. No bo zmienia się ten kanon agentów, tych facetów do zadań specjalnych. Czy producenci zdradzili już, jaka będzie ta nowa odsłona, czy jeszcze wszystko owite tajemnicą? Jeszcze wszystko jest owione tajemnicą. Ja natomiast w perspektywie właśnie do tutaj Jamesa Bonda starałem się znaleźć odpowiedniki takie amerykańskie, no bo wiemy, że produkcja być może amerykańska, ale no przecież mówimy tutaj o Bondzie jako Brytyjczyku na usługach królowych, mm-hmm. jak to potwierdziłeś. A jak to jest w zestawieniu na przykład z amerykańskimi bohaterami. I tutaj na pierwszy plan wysuwa się Rambo, tak robiłem taką analizę. Rambo versus trochę James Bond. Może Państwo pomyślą sobie, że takie trochę szalone zestawienie, ale też nie do końca, bo proszę sobie wyobrazić, taka obiektywna ocena przytłaczającego jednak wpływu Rambo, co za tym idzie Sylwestra Stallone, na kulturę popularną jest prawie niemożliwe. Te wszystkie cztery filmy z serii przyciągały uwagę międzynarodowej publiczności, odniosły ogromny sukces kasowy i nadal są też, można powiedzieć, takimi popularnymi tytułami na półkach wideo. Ponadto pierwsze filmy z serii Rambo zdefiniowały taką narracyjną i wizualną strukturę gatunku akcji w latach 80. i później. I to się właśnie wszystko mieszało z Jamesem Bondem. Ale a propos Rambo, no to tutaj w Stanach Zjednoczonych mówi się kochaj go lub nienawidź, bo Rambo się stał się taką kwizesencją reprezentacji Ameryki w latach Reagana. I jak James Bond był na usługach królowej, no to można powiedzieć, że Rambo był w jakiś sposób na usługach prezydenta Stanów Zjednoczonych. I wierzcie mi Państwu lub nie, ale prezydent Ronald Reagan odwoływał się do Rambo w publicznych wystąpieniach, aby zilustrować jego między innymi skrajnie prawicową ideologię polityczną i też agresywną taką politykę zagraniczną. Dość pamiętny pod koniec kryzysu na przykład zakładników w Bejrucie w 1985 roku prezydent Reagan oświadczył na konferencji prasowej i to jest dokładny cytat. Chłopcze, po obejrzeniu Rambo zeszłej nocy wiem, co zrobić następnym razem, gdy to się stanie. Posłuchajmy zresztą. And in the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Też to jest ciekawe, bo być może ważniejsze z kulturowego punktu widzenia jest słowo Rambo, które można znaleźć, proszę sobie wyobrazić, w prestiżowym Oxford English Dictionary. I według tego źródła Rambo jest, uwaga, weteranem wojny w Wietnamie, przedstawionym jako macho, samowystarczalny i zdecydowany na brutalną zemstę. Myślę, że w taki sposób też można by było zdefiniować samego Jamesa Bonda. Mieliśmy taką mieszankę amerykańską brytyjską. I z takich najczęściej wymienianych bohaterów amerykańskich versus właśnie James Bond, to jeszcze Batman, tak, naprawdę jest zestawiany. Takie rozpoznawalne cechy fizyczne i narracyjne, wątek historii, mitologia. Batman jest taką właśnie postacią. Nawet nie czytając komiksu, ani nie oglądając filmu, większość ludzi zna podstawowe założenia historii Batmana właśnie i rozpoznaje jego strój. Niezależnie od tego, czy ludzie w Ameryce są bardziej zaznajomieni z historią, wystarczy spojrzeć na symbol nietoperza na jego piersi, kapturze pelerynie, aby wiedzieć, że to Batman. No to jest a też facet, historia. Janku, a facet, który mówił hasta la vista. No i Terminator też oczywiście zapoczątkowany tą niesamowitą serią filmów Camerona. No to są takie trzy najczęściej właśnie zestawiane z Bondem amerykańskie postacie takie charakterologiczne, kojarzone właśnie no, z takimi macho bohaterami zbawiającymi się. A nowa generacja Amerykanów w jakich postaciach filmu czy też popkultury chce widzieć takiego macho? Transformers? No, to no. Przebiłeś jej ciszę, no, ale tak jest, no, tak to idzie do przodu, no, tak. Takie transformersy, sobie. No. Tak, takie transformersy, bohaterowie, którzy ratują cały świat, no. Superman. Jan Pachlowski, to jest nasz bohater, proszę Państwa, w Polsce o poranku, ale u siebie w domu już gdzieś przed godziną pierwszą. Janku, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ciepło Cię pozdrawiamy, choć wiemy, że wysokie temperatury pewnie u Ciebie teraz panują. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.